całą noc. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Teheranie trzeci dzień protestów po tym, jak władze Iranu przyznały się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Wyrok śmierci wydany na Perweza Musharrafa anulował sąd w Pakistanie. O prawie 500 000 kilometrów zaniżył stan licznika pewien właściciel autobusu. W Teheranie antyrządowe protesty po przyznaniu się przez ten kraj do pomyłkowego zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Uczestnicy manifestacji wyrażają oburzenie postawą władz, które kłamały w tej sprawie. Według agencji Reutera w mediach społecznościowych pojawiły się filmy, na których w pobliżu demonstracji słychać było strzały. Policja jednak zaprzecza, by zaatakowała protestujących studentów. Polityczne, antyrządowe demonstracje w Teheranie i w kilku innych miastach są w Iranie wydarzeniem bez precedensu. Według miejscowych mediów w sobotę w rejonie dwóch uniwersytetów w Teheranie protestowało około 1000 osób, a wczoraj 3 razy więcej. Demonstrujący skandowali "kłamcy, kłamcy" i domagali się rezygnacji najwyższego przywódcy duchowego Iranu. Na opublikowanych późną nocą w internecie filmach, które mają przedstawiać wczorajsze demonstracje, widać uciekających przed policjantami ludzi oraz rozpylony w powietrzu gaz. Jedna z organizacji praw człowieka, która opublikowała nagranie, twierdzi, że policjanci użyli także ostrej amunicji. Szef stołecznej policji zaprzeczył temu w opublikowanym oświadczeniu i poinformował, że policjanci mieli nakazane zachowanie powściągliwości. Irańskie władze ostro skrytykowały też najnowsze tweety amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wyrażał on poparcie dla protestów i nawoływał, by władze, tu cytat, nie zabijały protestujących. Rzecznik irańskiego rządu oświadczył, że to nieprawda i że Iran doskonale pamięta, kto zabił generała Sulejmaniego i dzięki komu Irańczycy zmagają się z ciężką sytuacją ekonomiczną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Francja, Niemcy i Wielka Brytania zaapelowały do Iranu o powrót do pełnego respektowania porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Zakładało ono zniesienie sankcji wobec tego kraju za rezygnację z prac nad arsenałem jądrowym. Iran zawiesił przestrzeganie niektórych zobowiązań po wypowiedzeniu umowy przez Stany Zjednoczone. Sąd w Pakistanie anulował wyrok śmierci wydany na byłego polityka i wojskowego Perweza Musharrafa. Sąd uznał, że wyrok wydany został przez specjalny sąd niezgodnie z konstytucją. Były premier i prezydent Pakistanu w ubiegłym roku został skazany za zdradę. O prawie 500 000 kilometrów zaniżył stan licznika właściciel autobusu. W Pogorzeli w gminie Gołdap zatrzymano kierowcę autobusu rejsowego za przekroczenie prędkości. Anna Barszczewska z policji powiedziała, że poważniejsze problemy dla kierowcy zaczęły się, kiedy policjanci zauważyli, że autokar ma przekręcony licznik. Funkcjonariusze podczas kontroli, korzystając z przysługujących im od tego roku uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Policjanci wyjaśniają teraz, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest odpowiedzialny za to. Zgodnie z nowymi przepisami za przekręcenie licznika grozi nawet do 5 lat więzienia. Stan techniczny autobusów to temat bardzo aktualny, zwłaszcza w czasie ferii. Rodzice mogą poprosić policję o sprawdzenie autokaru. Żeby takie sprawdzenie przebiegło bez problemów, trzeba także wcześniej się przygotować, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Natomiast jeżeli ktoś w ostatnim momencie zgłosi nam taką kontrolę, oczywiście praktycznie zawsze przyjedziemy, tylko niestety musicie mieć Państwo świadomość, że tych załóg no niestety nie ma tysięcy. Na stronie policja.pl są informacje, gdzie w danych regionach przeprowadzane są najczęściej kontrole. Można się też umówić na konkretny termin przed wyjazdem. W internecie można też sprawdzić organizatora wyjazdu. Można je sprawdzić na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury. Jest kilka portali, które wstępnie określają, czy ten autokar ma przegląd techniczny, kiedy ten przegląd techniczny był zrobiony. Policja przypomina, że w trasie również odbywają się wyrywkowe kontrole stanu technicznego samochodów osobowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zmieniamy środek lokomocji, o ewentualnych opóźnieniach w kursowaniu pociągów mamy się dowiadywać szybciej. Na 133 stacjach w całym kraju pojawią się specjalne wyświetlacze i zabrzmią komunikaty głosowe. Nowe urządzenia zostaną zainstalowane m.in. na trasie z Rzepina do Terespola przez Warszawę i Poznań oraz między Wrocławiem a Zgorzelcem, mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. To jest nasz system centralny i dzięki temu ta informacja będzie, obrazowo mówiąc, zasysana bezpośrednio z rozkładu jazdy, czyli będzie to najszybszy przepływ informacji, jaki jest możliwy. Czyli każdy danej minucie, sekundzie, jeżeli są jakieś zmiany, będzie ta informacja natychmiast przekazywana dla pasażerów. Nowe urządzenia pojawią się do połowy 2022 roku zarówno na stacjach, jak i mniejszych przystankach kolejowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to pozwolę sobie zaproponować utwór OMFO, czyli Our Man from Odessa, pod tytułem Trans Balkan Express. Trans Balkan Express to oczywiście przeróbka, która przegoniła oryginał. Oryginałem jest tu Trans Europa Express grupy Kraftwerk, a słuchają Państwo zupełnie innego popołudnia. Tak jak zapowiadałem, jest ze mną gość niezwykły, pan Andrzej Marek. Dzień dobry, Agencja Dowcip. Dzień dobry, Marek Andrzej. Marek Andrzej, Marek Andrzej. Przepraszam, Marek Andrzej. Przyjechałem z Tomkowic i to może dlatego też, no bo od urodzenia już jestem zabawny, śmieszny, no tak, tak czasami jest. No Marek Andrzej z Tomkowic, no nie mogło być inaczej, prawda? Tak, Agencja Dowcip. Imiona to już jest dowcip, prawda? I właśnie, zajmuje się pan dowcipem, ale takim, mamy czasy, gdzie, kiedy zamawiamy pizzę, na telefon zamawiamy jedzenie i pan również jest na telefon. Oczywiście tu tutaj panu nie tak, przymierzając. Tak, jestem komikiem na telefon. Działam aktualnie w 42 państwach, w tym Albanii. No i jest taka sytuacja, że ludzie potrzebują się bawić, potrzebują się śmiać, więc ja nie jestem poliglotą oczywiście i językoznawcą, ale chodzi o to, że na przykład mam jeden dowcip, prawda, i ten dowcip tłumaczę na te 52 języki i potem mam abonamentów swoich, którzy dzwonią do mnie o określonych godzinach, bo mamy różne przestrzenie też, prawda, czasowe na świecie, więc też Eskimosi czasami potrafią nawet zadzwonić o takiej późnej porze. No i ja wtedy im ten dowcip po prostu opowiadam. No i wiadomo, że jest zabawnie, jest śmiesznie i życie jest jakieś takie cieplejsze. Jasne, czyli nie tylko działalność krajowa, nie tylko rozmowy między miastowe, ale również rozmowy międzynarodowe, to jest pan naszym towarem eksportowym, można powiedzieć. A i właśnie, czy my możemy mieć jakiś przykład tej pańskiej działalności? Jakich pan ma abonentów, na przykład dzisiaj? Dzisiaj za moment będzie dzwonił do mnie John Kurzweilik. To są okolice Wisconsin, więc od razu ostrzegam, że akcentu mogą państwo nie zrozumieć, ale poczują państwo energię i na czym to wszystko polega. I chyba, bo to jest już po 13:00, tak. Więc chyba pan ma telefon, to no to cóż, no to ja w takim razie proszę, pana w akcji. Hello? Hello. Oh, yes, I'm Mark Elias from Valerie. Hello, yeah. Oh, hey. Hi, John, hi. Hi, listen to me, John, yeah. Yeah, that's bad, yeah. Yeah. Because Bob Frank likes to the voice. In the current century, our friend Lynn drummed by Baker Funk. And a friend on the landing chair to better Kingdom Brew Boating Race. Oh, listen, man, that's great, yeah. Okay, funky, yeah. Nice joke, yeah. Oh, thanks, you're welcome. Happy New Year, yeah. Bye. To był telefon do Wisconsin. No rzeczywiście, bardzo śmieszne. Mimo, że nie zrozumiałem, to się rozśmieszyłem. Czasami jest tak, że czegoś nie rozumiemy, ale mimo to jest zabawnie. No właśnie. I ojej, tu znowu drugi telefon i tu widzę jakieś ideogramy azjatyckie. Pan ma również w Azji tutaj widzę abonentów. Tak, to jest okolica Hongkongu. Okej. Okay. Dżungand. To ja w takim razie się zamieniam w słuch, bo to coraz robi się naprawdę coraz zabawniejsze przecież. Dżungdon jadzun? Przepraszam, bo muszę tutaj powiedzieć tak, bo tak małe nieporozumienie. Czasami jest tak, że to ja tych języków dokładnie tak, prawda, nie znam. I chodziło o to, że tutaj pomyliłem, powiedziałem wiadro, a miała być biodro. I puenta na początku nie weszła, dopiero za drugim razem Jun się zaśmiał, bo chodziło o to biodro, które, prawda, no ewidentnie jakby wypadło gdzieś tam z wiadra. Była pomyłka. Nie, to rzeczywiście śmieszowski. Widzę, że u pana telefony się urywają, ale jeszcze zanim przejdziemy do następnego telefonu, to zaraz utwór Bielizny z północy Polski, Sekretne życie kasjerki PKP teraz. siła mieszka w bloku, czym zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podnieć nie było ni razu. Przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to róż jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, właśnie Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja zupełnie inne popołudnie. A my kontynuujemy naszą przygodę z agencją Dowcip. Pan Marek Andrzej cały czas w zupełnie innym popołudniu w studiu jest obecny. Jeszcze właśnie ma Pan trzeci telefon do wykonania, widzę. Tak, to jest Finlandia. Lubię bardzo dzwonić do tego Fina. Fituit się nazywa. Pan Marek Andrzej ma abonentów do wcipu na całym świecie. Proszę, no to proszę, dzwońmy. Fituit, nle kulue turu. Higgitus, daleta. U, mykalu kula kutru rys. Biligu. Biligu kutru rys, nle kulata. Ikuru duglu, madu, kulchitu warag noki. Blu, ikhali gili kunaila kulha ikut. Ciklujela. Eklu, eklu. Chciałem powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o... No właśnie nie wiedziałem, czy pan się śmiał, czy płakał ten po drugiej stronie. Pan akurat płakał, bo tam mamy zupełnie inną sytuację. Tam ludzie lubią właśnie wyrzucić z siebie swoje emocje i w sumie zastosowałem tak zwany track chip. Track chip. Co to jest track chip? Dowcip. Ciężko powiedzieć dowcip, jeszcze. Taki inny dowcip. Inny? Rozumiem, że inny efekt wywołujący, to może w następnej audycji powiemy, czym jest trakcip. Było mi bardzo miło, panie Marku, panie Andrzeju. A teraz już wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. Rosyjscy uczeni piszą na nowo historię, wedle której Polska przez swój rozbuchany imperializm zmusiła Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki do ataku na siebie, tym samym rozpętując II wojnę światową. Według rosyjskich historyków pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył jedynie wzajemnej wymiany kulturalnej. Miau, miau. W związku z napiętą sytuacją międzynarodową w Unii Europejskiej anulowano wszystkie postanowienia noworoczne. Eksperci uznali bowiem, że energia zużyta na realizację egoistycznych postanowień powinna być wykorzystywana do rozwiązywania globalnych problemów. Każdy mieszkaniec Unii będzie musiał określić, z jakiego postanowienia rezygnuje i w jaki sposób chciałby pomóc. Miau, miau. miau. Rusza akcja Nie jesteś sam, mająca na celu aktywację socjopatów, abnegatów i kloszardów. Od jutra każdy, kto będzie organizował urodziny, imieniny lub inne spotkanie towarzyskie powyżej 15 osób, będzie musiał ugościć dodatkowo 5 socjopatów, abnegatów lub kloszardów wskazanych przez lokalne władze. Miau, miau. Nowy rok będzie krótszy o 12 dni. Tak postanowił Parlament Europejski w ramach pakietu klimatycznego. Dzięki tym cięciom uda się osiągnąć limity emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co może spowolnić globalne ocieplenie o 12 dni oraz przyspieszyć nastanie nowej epoki lodowcowej, na co naciska lobby właścicieli wyciągów narciarskich. Miau, miau. Tak, dokładnie to były wiadomości Łukasza Szweda. A to już koniec zupełnie innego popołudnia. Bardzo Państwu dziękuję. A czym jest Trakcip, dowiemy się za 2 tygodnie. Moimi gośćmi byli Sebastian Stankiewicz z kabaretu Na koniec świata oraz Wojciech Solarz, który już musiał wyjść. Bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień. A teraz już utwór moskiewskiej grupy Roboty, Apartment on the Moon. Słuchają Państwo Trójki, już prawie 13.30. Trójka żąda debiutów. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy dziś zespół Blauka. duet Blauka, czyli Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Witam Państwa. Witam serdecznie. Cześć. Jest też Ola Budka. Dzień dobry. Jak się okazało, Ola jest fanką Waszą od jakiegoś czasu. Tak, to prawda. Się ostatnio. No właśnie, Georgina Tarasiuk to postać nie od dziś na scenie muzycznej. Co się z tobą działo tyle czasu? Myślę, że szukałam trochę tego, co chcę robić i właśnie tego efektem jest Blauka w tej chwili. Jak spotkaliście się? Poznaliśmy się przy takim projekcie muzycznym, bardziej komercyjnym, bo oboje też jesteśmy takimi muzykami czynnymi. I później była relacja i z tego wyszła Blauka. Ja pamiętam, to ustaliliśmy ostatnio, że chyba z 5 lat temu pojawił się tutaj Bartosz Szymoniak, który przyniósł swoją solową płytę, pierwszą solową płytę, no i na tej płycie śpiewałaś. Byłem zaskoczony, bo myślałem, że wszelki słuch o tobie zaginął. Na co mówi, nie, co to, ona gra sporo, tylko jakieś takie sety DJ-sko-wokalne tak, i tak. Dużo się dzieje. Tak, faktycznie i w sumie do tej pory się tym zajmuję, ale skupiam się właściwie teraz już na tym, co robi Blauka i najbardziej chyba czekam na koncerty i na to, co się dzieje właśnie z Blauką. Co to jest Blauka? Blauka to jest duet. To są wagary. A, pytasz o to... O znaczenie słowa, bo ja nie... Myślałam, że chciałeś, żebym zdefiniowała to, co zrobiliśmy, to ale za jest takie powiesz. Trudne bardzo. Tak, to są wagary. To jest po prostu gwara taka, która jest najbardziej popularna chyba w okolicach Poznania. No ale raczej ani tobie, ani Piotrkowi nie było blisko do Poznania chyba. Nie, to wyszło, ja mogę powiedzieć, jak to wyszło. To wyszło tak, że po prostu tej nazwy szukaliśmy bardzo długo i skończyło się na słowniku slangu w internecie i zatrzymaliśmy się na Blauce, na literze B. Co by było na literze Z, nie wiadomo, ale została Blauka. No tak. Dopuszczę może Olę do głosu. No ja Blaukę... Za co lubisz zespół? Oj, za co lubię? Ile mamy czasu? Minutę. Przede wszystkim za teksty Georginy, które są takie bardzo dziewczęce i proste, ale nie infantylne. I za bajkowe metafory. Bardzo, bardzo lubię te teksty Georginy, a potem Georgina śpiewa te teksty, więc to kolejny punkt, za co lubię Blaukę. A ma czym śpiewać? Słucham? Ma czym śpiewać, oczywiście, mówię. Oczywiście. No ja tak jak i nasi słuchacze i ty, Tomku, znam już Georginę od wielu lat i obserwuję ją na scenie. Okazało się, że no właśnie, poza anteną rozmawiałyśmy trochę o tym. Za co jeszcze? Za... taki oldschoolowy sznyt. To jest wszystko takie wyrafinowane i trochę w starym stylu, a ja bardzo to lubię i bardzo cenię to w muzykach. Dziękuję ci bardzo. To teraz coś w starym stylu. Nie bywa się przykro. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś zespół Blauka, Georgina Tarasiuk śpiewała przed chwileczką swój utwór solowy z pierwszej płyty. Ile miałaś wtedy lat? Jak tutaj ustaliliśmy, obliczając już jak długo czasu minęło, to miałam 14 lat wtedy, jak ta płyta wyszła, ten pierwszy album mój solowy. To byłaś dzieckiem. Pamiętasz cokolwiek z czasów nagrywania? Właściwie to próbowałam sobie zadać pytanie, jak na przykład takie dzieci, które w tym czasie nie zajmowały się nagrywaniem płyty i jak ich pamięć wspomnie jakiś właśnie z trzepaka, z klasy, z tego co robiły, więc ja mam takie wybiórcze momenty w swojej pamięci zachowane, które coś dla mnie, musiały na mnie zrobić jakieś wrażenie, ale no, wspominam to jako bardzo ciekawy i pełen różnych doświadczeń dla mnie wtedy bardzo, bardzo nowych okres w moim życiu. Przypomnijmy, kto był autorem tego utworu. Piotr Rubik i Kasia Klich. Tak, tak. Tak Kasia było. Klich napisała tekst, a mogę powiedzieć, że taką ciekawostkę, której nigdy wcześniej nie zdradziłam i w ogóle przy okazji promowania i rozmawiania o Blauce zaraz do tego wrócimy. Tak, pierwszy raz w ogóle pojawiła się gdzieś ta piosenka, Niedorosła miłość, a kiedyś w tekście, w pierwszej wersji tej piosenki nie było to moja jest niedorosła miłość, tylko to moja jest infantylna miłość. I chyba jednak ktoś, kto wysłuchiwał tej piosenki, stwierdził, że nie zrobi mi tego i zostało zmienione to na niedorosłą miłość. Myślę, że z korzyścią. Zdecydowanie. Co byś radziła Roxanie Węgiel i Wiki Gabor? Myślę, że nie jestem dobrą osobą do radzenia, bo one sobie świetnie w tym momencie już same radzą. Żyją też... Ale jak urodzić sobie dalej życie, żeby nie zwariować? Jak zaczyna się w tym wieku? W innym świecie one teraz funkcjonują. W świecie Instagrama, w świecie mediów społecznościowych, tego, że jesteś wystawiony już od początku na ocenę. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inne przygotowanie, to co mają teraz w tym momencie dziewczyny. A też śpiewają, jak one śpiewają, to jest niesamowite. Gorzej nie śpiewałaś w tamtych czasach zupełnie. No wiem, ale miałam też inne wzorce i poniekąd wydaje mi się, że to jest zupełnie inny start, to co one teraz mają. No ale jak się ma 14 lat, występuje się u boku Hosekury i Małgorzaty Walewskiej na koncercie, to nie jest źle chyba, prawda? No bo to było piękny koncert. To wrócimy do Blauki za sekundkę, zagrajmy jeszcze jeden utwór. Super. On wzrokiem śledzi fale krągłych bioder, topi siebie w nich jak kamień w wodzie, choć udają, że nie mają się ku sobie, żaru nosi ponad ziemię trzecią nogę. pola. To ja teraz powtórzę pytanie, tylko chodzi mi o odpowiedź w sensie zmysłowo, artystyczno, duchowym. Co to jest Blauka? Zapadła cisza. Tak, bo myślę, że żeby to zrozumieć, trzeba posłuchać naszych piosenek. I wtedy tak naprawdę to, co ja chcę powiedzieć przez to, co piszę i to, co razem komponujemy, ma w sens, bo rozmawianie o tym właściwie, czym jest Blauka, może do końca nie mieć sensu, bo jednak muzykę odbierasz całym sobą i wtedy dopiero jak jej posłuchasz, potrafisz zdefiniować, co to może być. No generalnie dość ulotna i kosmiczna jest ta płyta. Nie tylko w wersji muzycznej, ale i też obrazkowej, bo też widzę, że przywiązujecie bardzo dużą wagę do strefy graficznej przy okładce, jak i do teledysków. Tak, to prawda. Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo taki dla nas ważny element, który dopełnia to, co chcemy przekazać słuchaczowi również wizualnie. I faktycznie do tej płyty udało się stworzyć 3 teledyski. Każdy teledysk ma swoją osobną historię. Myślę, że mamy za mało czasu, żeby o każdym z nich opowiedzieć, ale zachęcamy, żeby zobaczyć w internecie. Jakieś nagrody nawet były za teledyski. Tak, tak. No, myślę, że jest to gałąź, w której my się bardzo rozwinęliśmy przez ten czas i jesteśmy też producentami tych teledysków i to wszystko, co jest z nimi związane, jest przez nas też robione, więc to jest no, dla nas, myślę, że kolejne pole takie do eksploatacji. Ola? Jest taki utwór na tej płycie, Hej Mała, i myślę, że on najbardziej odzwierciedla to, co Georgina chce powiedzieć na tej płycie i bardzo można jakby poczuć ten klimat płyty przy tym utworze. Jeśli chodzi o kwestię wizualną, Blauka bardzo ładnie wygląda na żywo. Byłam na koncercie premierowym. O tym już wspomniałam, że ten old school i ten vintage pojawia się cały czas w waszej twórczości i w waszych strojach. I Georgina się świetnie rusza. Naprawdę jest bardzo, bardzo ekspresyjna. No, ktoś mi wyłączył telefonu. Proszę bardzo, to zagramy w takim razie. Po sobie, że wie i tak mu nie powie.